ורחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת בירושלים נלך ורחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת